سورة الأعراف درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن اي آدم اوسيغا انت وزوجك الجنة وبيبيستا بجنتك فقلا ندوار خري من حيث شئتما دكم زينة خوخيستاسو ولا تقربا ومن ازديكي غي دوارا هذه الشجرة دي ونتا فتكونا من الظالمين. نشيبا دا غچانا چزان لئي پا ملك كميوكم. سورة الاعراف لنبئي اسے دوئم باب کی لنبئي خبر بیانی گی دا پینزو خبرنا او لنبئي خبر واقعا دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس بیانی گی. نو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام تا فرمائی چتو سے گا او بی بی ستا پا جنت کے او پدی جنت کی چھ سمر سیزو ندی نو دا تاس تا اجازت تی چھ خوری بس صرف یو و ندا چھ دا آغی نبا خوراک نکوی. نو دا آغی ونی نا کچر خوراکو کو نو تاسو بشی دا آغا چانا چھ زان لے پا عمل کی کمی ہو کو. دلتا بے دریغ خوراک او بے محنت نعمتونا نو د دې په مقابله کې چې دا دومره زیات نعمتونه او بے محنت دي نو دا خوری او کچری دغه ونه چې کومه ونه نه تاسو منه شوي هغې ته نږدې شئ نو بیا به د هغه چا نه شئ چې ځان لی په عمل کې کمی وکړو. ځکه چې چرته تیار خوراکونه او چرته په محنت باندې دې دواړو کې څومره لوی فرق دی. چرته د حرامو نه پاک سیزونه او د شک او د شبهاتو نه پاک سیزونه او چرته چې کوم دی قدم په قدم باندې ځان د حرامو نه او د شک او د شبهاتو د سیزونو نه ځان بچ ساتل دا څنګه برابرې دی شي. نو د دې وجه نه چې کمی ونې نه تاسو منی کیږئ منه کړی شوي یئ نو دې ته منیزدې کیږئ. او د دې نه علاوه چې څومره په دې جنت کې سیزونه دي نو دا تاسو خورئ تاسو ته اجازت دی. فوسوسه لهما الشیطان نو وسوسه وکړه دې دواړو ته شیطان. لیبدی لهما دې دپاره چې ظاهر کړي دې دواړو ته ښکاره کړي دې دواړو ته ما اوریا عنهما آغا چی پوٹو دا دی دوارونا من سو آتی هما دا عورتونو دا دی دوارونا. وقالا اویل ورط شیطان ما نهاکو ما ندی منکڑی تاسو دوارو لرا ربکو ما ربستاسو دا دوارو عن هازی شجرت دا دی وننا الا ان تکونا ملکینی الا ان تکونا ملکینی مگر دا دی دا پارا چی شی تاسو پرشتی او تکونا من الخالدین یا شی تاسو دا همیشه اسی دن کو ندلتا. دلتا شیطان ورته وسوسه واچولا. بعض خلکو دلتا د ځان نه کیسې جوړې کړې دي یا یې په کتابونو کې لیکلي دي خدا لیدلی دي خدا هغې څه قسم لا ثبوت نشته. لکه وی دی خود جنت نه را وباسلی شو نو د څنګه آدم علیه السلام ته لاړ او آدم علیه السلام ته وی چې ته دې ونې نه خوراک وکړه. نو وی دا د جنت چوکیدار چې کوم دی نو هغه مارو. نو وی د مار ته وی چې یاره زه به ستا په دې خوله کې کینم او ما دې جنت ته اوچت کا. نو وی شیطان د هغه په خوله کې کیناستی ده او هغه اوچت کړ. نو چې اوچت یې کړ نو شیطان د پخله کې امتیاز وکړي. نو چې امتیاز یې پکې وکړي نو یې چې هغه کته راتوی کړي نو یې کته دې ځمکه کې د تماکو دکې او د تماکو نباتات دا ته جوړ شو. نو دا د ځان نه خبرې دي. په قرآن نه دي ویلي، حدیث نه دي ویلي، د کم ځای نه ته دا خبره کوي؟ د ځان نه ولا خوند پیدا کوي د خلکو دپاره، د تفسیرونو دپاره، او دې ته نه ګوري چې آیا دا ځان اهلاکت ته غورځومه. الله تبارک وتعالی طاقت ورکړی دی شیطان لا چې هغه انسان ته وسوسه اچي. بس چې څنګه الله تبارک وتعالی دا طاقت ورکړی زمونږ ساجت ته چې موږ هغه سیزونه لټو چې دی څنګه لړ څنګه لنړو زمونږ دغه سره سکار نشته. په وسوسه لهم الشیطان وسوسه وکړه دی دواړو ته شیطان. موږ تاسو ته وسوسې کوي، موږ یې وینو، څوک یې اړو ویني نه. او حتی دا چې په هر ځای کې د خیر په کار کې شیطان به ستا دپاره سبب د دغه خیر کار نه مختلف قسم وسوسې به ته اچوي، د منې کولو کوشش به کوي. نو وسوسه وکړه دې دواړو ته شیطان، لیبدیا لهما، دې دپاره چې ښکاره کې دې دواړو ته، ظاهر کې دې دواړو ته، ما اوریا آغا چې پټو عنهما د دې دواړو نه، من سوآتهما د عورتونو د دې دواړو نه، وقال ما نهاکما، او وی دې شیطان ندی منع کړی تاسو دواړو لرا، ربکما رب ستاسو د دواړو، ان هذه الشجره د دې ونو د دې ونی نه، الا ان تکونا ملکین، مگر دا چې شی تاسو پرشتې. دلته شیطان ورته وسوسه وکړه. وروستو په سوره طه 120 نمبر آیات کې عمر راضی، په وسوسه الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. یعنی شیطان ورته وسوسه وکړه او وی ورته، اے آدم زه تا ته دلالت ونکم، زه تا ته ونخیما، یوونه آدامشګیری او داسې بچی چې زړه بنشي. نو د دې وجه نه شیطان الته په سورۃ طه کې او دلته هم په راتلونکي آیات کې ورته قسمونه خوري، لکه چې فرمایي وقاسمهما، او قسم خور دې دواړو ته شیطان، انی لکما لمن الناصحین، چې زیم ستاسو لپاره د خیر خوا قانونه، زه ستاسو خیر خواهی لټومه. او دا د دې لپاره تاسو الله منې کړی یې، کچری دا تاسو وخوړه نو تاسو به همیشه همیشه د پاره دلته د پرشتو په شکل باندې یې، او یا دا چې همیشه همیشه د پاره به دلته اوسیږئ. نو زه د تا د نصیحت په شکل باندې دا خبره کومه چې دا وخورئ، او دا رنګي دا غی دی یقین د پاره قسمونه ورته خوري چې زه تاسو ته قسمونه خورمه، چې قسم خورم د تا چې زه ستاسو خیر خواهیم. نو اوس دلته دا خبره چې شیطان ورته دا خبره کوله، نو اوس دلته بعض خلک وایي چې آیا فرشتې د جوړولو لپاره چې الله تبارک وتعالی ورته د شیطان ورته وي کچری تاسو داونه وخوړن تاسو به فرشتې شئ. نو بعض خلک دلته په دې باندې بحث کوي چې آیا فرشتې غوره دي او کنه انسان غوره دی. علامه صدیق حسن لیکي چې دا مسله د عقیدې نه جز نه ده چې ته دا معلوم کړو د دې تحقیق وکې. موږ د دې تحقیق ته محتاج نه یو چې فرشتې غوره دي او که انسانان غوره دي، خو بس الله تبارک وتعالی خپویږي. انسان په امتحان کې چولې دی، فرشتو باندې امتحان نشته. او انسان د پاره په دنیا کې خواهشات او دارنګ مختلف قسم د دو دشمنای د پاره کاغه شیطان دی آی ګرځولې دی، د فرشتو د پاره دا سیز نشته. نو چې دې باوجود د الله تبارک وتعالی د بندګۍ په دنیا کې خیال وساتي، نو الله تبارک وتعالی به ولا اعلی نعمتونه ورکه، فرشتي و په سلامونه وي. د غار یو دروازې نه و په فرشتي داخليږي او ورته وایي سلام سلام سلام سلام. نو انسان له الله تبارک وتعالی ان شاء الله په جنت کې هغه درجه به ورکی چې ډیره لویه درجه وي. نور زمونږ دې سره سکار دی چې فرشتي غوره دی او که انسان غوره دی. الله تبارک وتعالی نعمتونو ته چې دننه شوي ته غوره غوره بس د دینه نور غوره والی ته څه غواړي. الله تبارک وتعالی د بندګۍ په شکل باندې چې انسان ان شاء الله د دې دنیا نه رخصت شي داغه د پاره ډیر لوی خیر خوایي او ډیر لوی خیر دی. نو شیطان دې دواړو لرا په دې دوکه کې واچول. نو فرمای فدلهما نو راګوزې کړ دې دواړو لرا به غرور په دوکه سره. فلما زاق الشجره نو هر کله چې وسکلا دې ونی لرا بدت لهما سوءاتهما نو ظاهر شه دې دواړو ته عورت دې دواړو. وتوفقا او شروع وکړه یخسفانی چې پانی لګولې علیهما په دې باندې من ورق الجنت د پانو د جنت نا چې پانی کې خودلی په دغه زینو باندې من ورق الجنت د پانو د جنت نا. وناداهما ربهما وازو کو دې دواړو ته رب دې دواړو. الم انهکما آیا نوې منکړي ما تاسو دواړو لرا ان تلکوم الشجرتی د دیونی د خوراکنا. و اکل لکوما نویلی ما تاسو دوارو تا ان الشیطان یکینا شیطان چی دی لکوما عدو مبین ستاسو دوارو دو پارا دشمن دخکارا. کلی چی اونه اسکلا نو اونی دو پارا ورطا چونکه شیطان قسم خوڑلیو چی زستاسو خیرخوایی لطو ما نو دا آدم علیہ السلام نا خبر ایره شوا په سورۃ الطه کې راځي 115 نمبر آیات کې فنسیا ولم نجد له عزما. ایر شو د آدم علیه السلام نه او نو مندل منګ دل را پخې اراده والا. الله تبارک وتعالى وی ایر شو دی نو په ایر باندې الله تبارک وتعالى چې او سړی نه سو غلطي وشي هغه الله ترا ګرځي الله تبارک وتعالى ورته معافي کوي. نو د دې وجنا په سورۃ الطه کې راځي فنسیا ولم نجد له عزما یعنی په خیر اراده د زړه نه نو بلکې ایر شوته او د دې په قسم باندې اغي یقینو کو. فدت لهما سوءاتهما ظاهر شدې دواړو ته عورتونه د دې دواړو او د الله تبارک وتعالى د طرف نه आवाज کیږي چې تاسو ما د دې ونی د خوراک نه من کړی نه وای او تاسو ته ویلی نو چې شیطان ستاسو دشمن دی. نو شیطان نو آدم علیه السلام په دغه وخت کې اوس د الله تبارک وتعالى په حضور کې درخواست کوي او دارنګي الله تبارک وتعالى تخپل عاجزي پیش کوي او بخنه د الله تبارک وتعالى نه غواړي. نو فرمای قالا ویل دې دواړو ربنا ای رب زمنگا ظلمنا انفسنا منگا زیاته وکو پخپلو زانونو مانده ظلم وکو پخپلو زانونو مانده. و ان لم تغفر لنا او کچر ترحمونو کی پمنگ بخناونو کی منگتا و ترحمنا او رحمونو کی پمنگ مانده لنکونن من الخاسرین نشوب منگا داغا چانا چی تاوانیان دی. اللہ تبارک و تعالی پو حضور کی وی ایره به زمنګه منګه ظلم وکړو په خپل ځان باندې او کته منګ تبخنه اونې کې نو موږ به د تاوانیانو نشو. اوس په قران کې الله تبارک وتعالى ظاهری تور ویلی دي چې د الله تبارک وتعالى نه بخنه وغوښتې دله او الله تبارک وتعالى ورته د دې بخنه وکړه او معافي ورته وکړه. بعضی خلکو دلته غ منکر حدیث ذکر کړی دی چې نسبت چاته کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ته او وای لم مرتکب آدم ارکلا چې ارتکاب وکړو آدم علیه السلام الخطیئه داغي خطایي فقال ربي اسالک بحق محمد ان تغفر لي. ویلانا سوال وکړو او الله تبارک وتعالى ته وی چې یا رب زما زتا نه سوال کوم په حق ته محمد ان تغفر لي چې تما ته بخنه وکي. قال قد غفرت لك. نو الله تبارک وتعالى ورته وی چې ما ته بخنه وکړه. ولولا محمد ما خلقت السماوات والارض که محمد نوی صلی الله علیه وسلم نو ما بزمک او اسمانونه نوی پیدا کړی. نو الله تبارک و تعالی تی تپوس کئی کال یا آدمو وی ورتا الله تعالی اے ادم کیف عربت محمدا ولم اخلق تا محمد سے پیجنی اخلا ما پیدا کړی نه دی. فقال آدم یا ربی لما خلقتنی بیدک فرفعت راسی فرأیت مکتوبا على قوائم العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تزق الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدقت يا ادم ادعوني بحق محمد معنى ذا تزقوما اغصدا چی اللہ تبارک و تعالی تی تفوسو کو اور تیویز دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا حق دنا بخنا غوارم. اللہ تبارک و تعالی اور توی ما تا تا بخنا اکڑ خو ما خو محمد پیدا کرنے ندی انو تا تا سپتا دا او دارنگی کچر محمد نوی نما بزمکا او اسمانون نوی پیدا کرنے او تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعلقی اور توی تا سپی جانے اخو لا پیدا ندی. نو ادم علیہ السلام و یا اللہ تا چکل از پیدا کرما پا خپل لاسو دی جوڑ کرما نو ما چه سر اوچت کو ماو کا تیدل پا عرش بانی لکلی شوی ہو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نو ماوی چه تا دزان سر ننزده که مگر آغا سوک چه تا تنزده مخلوق تی نو زتان دا آغا پو نمانی بخنا غوارم نو اللہ تبارک و تعالی ورطوی صدق تا یا آدم رشتونی دی خبر دی وکړه ادعونی به حق محمد ما نو غواړه په حق محمد. اوس د دې حدیث حیثیت څه دی د قرآن سره؟ دا سندن او متنن د حدیث غلط دی. سندن هم غلط دی او متنن هم غلط دی. متن یې څنګه غلط دی؟ کله چې الله تبارک وتعالی په وحی جلی سره په قرآن کې دا خبره وکړه چې آدم علیه السلام زمانه هغه کلمې غوښتې دی چ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاغراب کی دل تدا ذکر کڑی دی پدی آیات کی سی ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا نو کلمی خو لکتی نو چ کلمی لکتی نو آیا دا حدیث متن سنگ صحیح شو تو قرآن سره تعارض راغی دل تک اللہ پاک کو ایمان ہے بخنا غختی دا او تو ال توید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پو مخمانی پا حق مانی بخنه غوخته ده. ده حدیث مستدرک که حاکم ذکر کرده ده بعضو خلکو ده وسیله ده پار نیوله ده چه اگورا آدم علیه السلام وسیله نو جوڑه کرده حالان که متنه ده قرآن سره صحیح نرازی او سندن ام غلط ته سندی ام صحیح نده زکا چه اللہ تبارک و تعالی پا ده حدیث که وی لولا محمد ما خلقت السماوات والارض که محمد نوی نو ما با زمک و اسمان نوی پیدا کرده. اللہ پاک سورة الزاریات 56 نمبر آیات کی سوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو گورا دا قرآن کی دا حدیث سر چکم نوی ٹکراو راغے. قرآن کی اللہ تبارک و تعالی وی چی ما وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ندی پیدا کری انسانان او پیریان مگر د پاره د خپل عبادت کنه یل تی ویلی چې محمد صلی الله علیه وسلم د پاره می پیدا کری نو دا الله تبارک و تعالی چې کله آدم علی السلام پیدا کو نو غی عرش ته خوځو او چې کم دین نو الله تبارک و تعالی چې د پرشتو سره په کم جنت کې په کم ځای کې هغه پیدا کړی دی نو آلتا عرش چتا و عرش خود اللہ تبارک و تعالی پا کم زینو که دے عرش تا خسوک رسیده نشی عرش تا خود جبریل علیہ السلام چکل دا نبی علیہ السلام سرا دا اسر والمیراج پشپوانی زی صدرت المنتحان بر اجازت نمیلاوی گی آغا مقرب و پرشتو تا نو دا دی وجنا دا حدیث چکم دے نو دا حاکم پا مستدرک کی ذکر کرده ده لیکن سندی امه صحیح نده او متنی ام صحیح نده بلکه قرآن کی اللہ تبارک و تعالی کلمی خودلی دی قال او پرمائل دی دوارو ربنا ایرب زمنگا ظلمنا انفسنا منگا ظلمو کو پخپل زان مانده زیاده او کو پخپل زان مانده و ایلم تغفر لنا او کچرت منگ تبخانه او نکی وترحمنا ورحمنا کې موږ باندې لنكونن من الخاسرين نشوب موږ د تاوانیانو نه. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تبارک وتعالی کوم درجه ورکړی دا په تمام انسانانو کې الله تبارک وتعالی اوچته درجه غلا ورکړی او الله پاک وی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض زما پیغمبران دي سوک ما په بازو باندې بازي اوچت کړی دي. او دارنګ نبی علیہ السلام وی په جنت کې یو ځای دی یو مقام دی او دارنګ یو درجه ده چې الله به یو انسان لورکي تاسو د موز نه د اذان نه پس زما د پاره دوا کوي چې هغه درجه الله تبارک وتعالى مال راکي. نو نبی علیہ السلام لچې الله تبارک وتعالى کومي درجه ورکړي دي ته د ځان نه پکې د دروغ هغه حدیث سله ذکر کای چې داغه نه سند صحیح او نه متن صحیح او د قران د الفاظ سره داغه خلاف راځي پکار دي چې موږ په اکتفا وکړو په قال الله او په قال الرسول باندې. نو ان شاء الله زمونږ با علم مو ها رهنمایي صحیح طریق ته زمونږ علم کای او کچری نه مونږه هغه کمزور ضعیف منګلت خبرې راوالو نو هغه رهنمایی به زمنګ په سکی بدل شي ا د پار د رکاوټ پشي زمنګ د پارا نو موږ د پار د قران او د سنت تابعداري په کار دا چې موږ د الله تبارک وتعالى د دین صحیح تابعدار جوړ شو الله دې زمنګ نصیب کی. و یا ادم اسکن ای ادم اوسیگا انت تو و زوجک الجنه او بیبی ستا په جنت کې فقلا خری دوار من حيث شئتما د کم زینه چې خو خیستاسو ولا تقربا هذه الشجره او من ذکی گئی دی ونی تفتكونا من الظالمين نشیبا دا غچانا چې ځان لې په عمل کې کمی وکاو او ظلم په معنا د شرک عمر اغلې دی غره. لوکمان حکیم چې کله خپل بچی ته نصیحت کوي نو ویلا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم الت شرک ته ظلم ویل دی او ظلم په معنا د کمیره اغلې دی سورۃ الکاف کې درې دیرشم نمبر آیات کې تلک الجنتین اتتقلها ولم تظلم منه شیئا دا دواړه باغچی وی چې میوی به ورکولې لم تظلم الت لفظ د ظلم راغلې لم تظلم کمی به نه کاو نو الت په معنا د کمیره اغلې دی نو چې کلا په معنا د کمیره اغلې دی دلته معنا د کمی شوا فتكونا من الظالمين نشی بداغه چانا چې ځان لې په عمل کې کمی وکاو او کچره دو سورۃ اللقمان معنا دی وکړه نو پیغمبر ته د شرک نسبت وکاو نه بلکې جملې ته بګوري ا عربی کې ډیر وسعت ته او مختلف معنی چې کم دی د خپل خپل جملې سره راغلی دی دا غي په خیال ساتي نو د دې وجنه ظلم دلته په معنا د کمی فوسوس لهما الشیطان وسوس وکړه دې دواړو ته شیطان ليبدي لهما دې د پارا چې ښکارا کې دې دواړو ته ظاهر کې دې دواړو ته ما اوریا انهما آغا چې پټو دې دواړو نه من سوءاتهما د غورتونو دې دواړو نه وقالا وی وت شیطان ما نهاكما ندې من کړی تاسو دواړو لرا ربكما رب تاسو دواړو انا هذه الشجره دې دیونینا الا ان تكونا ملكين مگر دا چې شیطان سو پرشته او تكونا من الخالدين یا شیطان سو دوار د همیشه اوسیدونکو نه دلته وقاسمهما او قسم خل دی دوار ته بعض خلک دلته یو خبر کوم وای کچری ادم علی السلام دا ونه نوې خوړل مونږ بسو مونږ به دنیا ته نه راغلی نو دی ته دا پته نشته چې کله د پرشت لا پیدا کړي نو د پرشتو سره چې مشوره کول نو الله پاک سی ویلی انی جاعل فی الارض خلیفہ زد زمکه د پاره یو خلیفہ پیدا کومه نو دا خلاده پرشتو سره چې لا پیدا شوی نو د زمکه د پاره الله مقرر کړو خود جنت چې کومه باغچه وا الله ته معلومه ده چې کوم ځای دا باغچه وا دا غزاین چې راتل دنیا ته نو ال ته چون کې یو بل سره د عورتونو او دارنګ د جما کولو ال ته کوم نه موقع او اجازت غزای نو نو الله تبارک وتعالى دا غینه د نسل د پاره را لګل غختل او هم د دې د پاره چې الله دغه سينه راو باسل تر سو پوری چې دی په خپل ارتکاب د دیونه د خوړلو نه کړي نو دا غې نه پسی بیا الله تبارک وتعالى راوباسل نو د دی وجنه کڅوګ دا خبره کوي چې یره مونږه ک آدم علی السلام داونه نه وی خوړلې نو مونږ بزمګه کینو او مونږ بسل دلته وو نه بلکې دا د مخکنه د الله تبارک وتعالى حکم د دې لپاره شوی په وسوسه لهما الشیطان لیبدیا لهما ما اوریا عنهما وسوسه وکړه دې دواړو ته شیطان دې د پاره چې ښکاره کې دې دواړو ته هغه چې پټو د دې دواړو نه من سو اتهما د غورتونو د دې دواړو نه وقاله وی شیطان ما نه حکما نه دی من کړی تاسو دواړو لره ربکما رب تاسو د دواړو ان هاذه شجرته دې دیونینا الا ان تکونا ملکین مگر دا چې شی تاسو پرشته او تکونا من الخالدین یا شی تاسو من الخالدین دا میشه اوسیدونکو نه وقاسمهما او قسم خور دې دواړو ته انی چې زه لکوما ستاسو دواړو دپاره لمن الناسهین د خیر خوا خانو نایمه فدلهما بغرور نراکوز کو دې دواړو لره په دوکې سره فلما ذاق الشجره نور کلی چې وسکله دې ونی لره بدت لهما نخکاره شه دې دواړو ته سوءاتهما عورت دې دواړو وتوفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه شروع وکړه چې پانی لګولی په دغه زینو باندې د پانو د جنت نه وناداهما اواز کو دې دواړو ته ربهما رب دې دواړو الم انحکما آیا نو من کړی ما تاسو دواړو لره ان تلکما الشجره دې دیونینا وقل لكما نو ویلی ما تاسو دواړو ته ان الشیطان لكما عدو مبین چې شیطان تاسو لپاره دشمن دی ښکارا قال ویل دی دواړو ربنا ایره بزمنګا ظلمنا انفسنا منګا ظلم کو پخپل زانونو باندې ویل لم تغفر لنا او کچرتر اونه بخي منګلرا او ترحمنا او رحمونو کی په مونږ باندې لنكونن من الخاسرين نشوبا د تاوانیانو نه خیر ده.